إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 100 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. imepokewa na Anas bin Malik radiyallahu anhu ni kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakar na Umar radiyallahu anhuma walikuwa wakianza sala kwa kusoma alhamdulillahi rabbil alamin, walikuwa wakianza sala kwa alhamdulillahi rabbil alamin, yani kujihirisha na kusema kwa nguvu alhamdulillahi rabbil alamin, bila kuitoa kwa nguvu basmala, bila kuisoma kwa nguvu bismillahir rahmanir rahim. Walikuwa wanaanza kusoma kwa nguvu alhamdulillahi rabbil alamin na kuendelea. Wa fi riwaya sallaitu ma abi bakrin wa umara wa uthmana falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahir rahmanir rahim, asema nilisali pamoja na Abu Bakar na Umar na Uthman, sikumsikia yoyote katika hao akisoma bismillahir rahmanir rahim, yani kwa nguvu. Sikumsikia yoyote katika hao akisoma bismillahir rahmanir rahim. Walimuslimin sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alayhi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwali qira'ah wala fi akhiriha. Anas anasema nilisali nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar na Umar na Uthman, wakawa wanaanza kwa alhamdulillahi rabbil alamin, hawataji bismillahir rahmanir rahim mwanzo wa kisomo wala mwisho wake. Yaqulu Sheikh al-Bassam rahimahullah yadhkuru Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu ma'atuli suhbatihi lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa mulazamatihi lahu wa likhulafa'i ar-rashidin lam yasma' ahadan minhum yaqra'u bismillahir rahmanir rahim fi as-salah la fi awwal al-qira'ah wala fi akhiriha. Asema Anas bin Malik pamoja na urefu wa kuwa na mtume sallallahu alayhi wasallam na kumlazimu mtume sallallahu alayhi wasallam na makhalifa wake waongofu, hakumsikia yoyote katika wao akisoma bismillahir rahmanir rahim katika sala, si mwanzo wa kusoma wala mwisho wake. Wa innama yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin, isipokuwa wanaanza kusali kwa kusoma alhamdulillahi rabbil alamin. Jambo hili maulama wanakhtalifiana kwamba hii bismillahir rahmanir rahim inasomwa kwa siri au haisomwi kabisa. Maulama wamekhtalifiana katika jambo hili, lakini inavyoonesha katika dalili nyingi ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walikuwa hawaisomi hii bismillahir rahmanir rahim, na kuonesha kwamba sio mwanzo au sio aya katika Qur'ani. sio aya katika Qur'ani isipokuwa katika suratu An-Naml ni aya katika Qur'an, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim, katika sura hii ni aya. Lakini baadhi ya maulama wanasema hapana, minhum Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema basmala ni aya katika Qur'ani. Kwa hiyo kuna ikhtilafu kubwa katika maulama wa sunna katika sala hili la bismillahir rahmanir rahim. Katika hadithi wanazitoa wanaosoma wanaosema kwamba ni aya katika Qur'an ni hadithi ile ya Abi Huraira, haithu salla faqara bismillahir rahmanir rahim hatta balagha waladhallin hatta idha tamma as-salata qala inni la ashbahukum salatan bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mimi nafanana zaidi kuliko nyinyi na sala ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo sala la kwamba bismillahir rahmanir rahim ni aya katika kila sura au sio aya katika kila sura, ni aya tu katika suratu An-Naml, hili lina ikhtilafu baina ya maulama. Pia maulama wamekhtalifiana tena, je, inasomwa kwa nguvu basmala au haisomwi katika sala? Pia wamekhtalifiana hapo maulama, lakini amalu sahaba ni kwamba walikuwa wengine wakisoma kwa nguvu wengine walikuwa wakisoma kwa nguvu baadhi ya masahaba bismillahir rahmanir rahim, ama mtume na makhalifa wake mara nyingi walikuwa hawaisomi kwa nguvu bismillahir rahmanir rahim, wanaisoma kwa siri. Kwa hiyo masala haya yana ikhtilafu, na mtu anatakiwa kama wanavyosema baadhi ya maulama, anatakiwa mara nyingine aisome kwa nguvu, mara nyingine asome kwa siri. Hapa anasema katika faida za hadithi hii, mashru'iyatu qira'ati bismillahir rahmanir rahim ba'da al-istiftahi wa ta'awudhi qabla al-fatiha, sunna ya kusoma bismillahir rahmanir rahim baada ya dua ile ya kuanzia sala na baada ya a'udhu kabla ya kusoma fatiha, kusoma bismillahir rahmanir rahim. An takuna qira'atuha sirran walau fi salati al-jahriyya, iwe kuisoma kwa siri hata kama ni sala za dhahir, isome kwa siri kwa sababu mtume hakuijihirisha wala makhalifa wake wanne. Anna al-basmala laysat ayatan min al-fatiha, Sheikh al-Bassam anasema basmala bismillahi si aya katika suratu al-fatiha. Kama tulivyosema kuna ikhtilafu, wengine wanasema ni aya, wengine wanasema sio aya katika suratu al-fatiha wala katika sura yoyote. Kwa hiyo hii ni ikhtilafu baina ya maulama. Watu wanatakiwa wajue sala hili, wala wasitete kwa sala hili, kwa nini huyu asema hivi, kwa nini wasema, kila mtu anafahamu yake anavyofahamu hizi nususi za hadithi za mtume za sallam, ndio maana imetokea hii ikhtilafu. Kila mtu, kila mwanachuoni ana ufahamu wake, kwa hiyo anatoa rai yake jinsi alivyofahamu hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio ikatokea ikhtilafu hiyo. Ala kullin, inatakiwa isomwe kwa siri, kama vile a'udhu billahi minash shaitani rajim, mtu anavyoisoma kwa siri wakati anapoanza kusoma katika sala, na hii basmala pia isomwe kwa siri kwa sababu mtume hakuidhihirisha wala makhalifa wake wanne. Babu sujudi sahwi, mlango huu sasa unaelezea sujudu sahwi, sajda ya kusahau. Asahu huwa nisyan wa huwa tarku min ghairi ilmin, ni kusahau, na kusahau ni kuacha jambo bila kujua. Walaysa ala sahibihi harajun, na hakuna dhambi kwa mwenye kusahau. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, hakuna madhambi yoyote kwa mtu ambaye amesahau jambo. Haithu qala sallallahu alaihi wasallam ufiya li ummati anil khatai wan nisyan, umati wangu umesamehewa kukosea na kusahau. Mtu akikosea jambo anasamehewa, hapati madhambi. Mtu akisahau jambo hapati madhambi. Waqad waqa minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, na ilitokea hiyo kusahau kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, li hikamin kathira, kwa hikam nyingi. Minha bayanu annahu bashar, ni kuweka wazi kwamba mtume ni katika watu, kwa hiyo anasahau kama wanavyosahau wengine. Yaqau minhu ma yaqa'u min ghairihi, humtokea mtume lile linalomtokea mtu mwingine, illa annahu la yuqarru alayhi ismatan limaqamin nubuwa, isipokuwa hiyo haithibitishwi kwa mtume jambo la kusahau mara kwa mara kama sisi kwa kuhifadhi daraja hii ya utume. Wa minha at-tashri'u lil umma fi mithli hadhihi al-hawadith, yani sheria, kuwekea sheria umma huu katika mfano wa matukio hayo, ni katika hikma hizo zilizowekwa jambo hilo. Wa minha at-tasliya wa at-ta'azzi liman yaqa'u minhu, kumliwaza yule ambaye imemtokea kusahau asije akahuzunika. Fa innahu hina ya'lamu annahu waqa'a min an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam falaysa alayhi huznun an yakhsha al-khalala fi dinihi au an-naqsa fi imani, mtu anapojua kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam pia ilitokea kwake kusahau, itakuwa hana huzuni, hahuzuniki kuogopea uharibifu katika dini yake au upungufu katika imani yake. Mtu akisahau jambo, basi ajue si upungufu katika imani wala si halal katika dini yake, kwani ni jambo limewekwa kwa wanadamu. Ila ghairi dhalika min asrari Allahi ta'ala, na nyinginezo katika sababu, katika siri za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asbabu as-sujudi lahu thalatha, sababu za sujudu sahwi ni tatu. Imma ziyadatun fi salah, ima ni kuzidisha kitu katika sala, au naqsun fiha, au kupunguza kitu katika sala, au shakkun, au kutia shaka. Hizi ndiyo sababu za kusujudu sujudu sahwi. Sujudu sahwi ni sijda mbili mtu anazosujudu baada ya salamu au kabla ya salamu kama itakavyokuja katika hadithi. Sasa sababu za sujudu sahwi ni hivi: imma amezidisha kitu katika sala, pengine amezidisha rakaa katika sala au alizidisha rukuu katika sala, hapo anawajibika kusujudu sijda mbili za kusahau. Au naqsun fiha, au alipunguza jambo katika sala, pengine alisahau tashahudi ya kwanza au kitu chochote katika wajibati, akisahau ni lazima asujudu sujudu sahau. Au shakkun, au alitia shaka ndani ya sala, alitia shaka halafu akaendelea na sala yake, huyu pia anatakiwa, ni wajib asujudu sijda mbili za kusahau. Washuri asujudu sahwi irlaan lirrahman wa ighlaban lishaitan wajabran linnuqsan, imewekwa hii kusujudu kwa kusahau kwa ajili ya kumridhisha Allah na kwa ajili ya kumuudhi shaitan na kwa ajili ya kuunga ule upungufu uliotokea katika swala. Hii ndiyo maana hikma ya kuwekwa hii sujudu sahwi, kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumuudhi shaitani, sababu shaitani ndiye anemtia mtu shaka shaka hiyo au kumsababishia upungufu huo. Kwa hiyo mtu anaposujudu sujudu sawi anamuudhi shaitani, wajabra lin nuksan, na kuunga ule upungufu uliotokea katika swala. Alhadithu alawwal ba'da al-mi'a عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي, متوم صلى الله عليه وسلم ألي تصليشا موجة صلاة مبيلي زجيوني أي ذا يلقون صلاة ظهوري أو على سيري. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة, ألي تاج أبو هريرة ولكن نسيت أنا, محمد بن سيرين أسمى ميمي نمسهاو لكن أبو هريرة ألي تاج صلاة ينيوي. Qala fasalla bina rakaataini thumma sallam, mtume akatusalisha rakaa mbili kisha akatoa salamu, hiyo sala dhuhuri au alasiri. Mtume akatusalisha rakaa mbili thumma sallama kisha akatoa salamu. Faqama ila khashabati ma'rula fil masjid, mtume akasimama kwenda katika mti au ubao ambao umewekwa pale msikitini, akenda akaegemea kuonesha kwamba fataka alaiha, akaigemea kaannahu ghadban, kama mtu ambaye alikasirika kuonesha kwamba sala imemalizika. Wa wada yadahu alyumna ala alyusra, akaweka mkono wake wa kulia juu ya kushoto. Washabaka baina asabihi, akashikanisha baina ya vidole vyake kuonesha kwamba sala tayari imekwisha. Wa kharajat saraanu min abwabil masjid, wakatoka wale watu wenye haraka haraka ya kutoka katika milango ya msikiti wakenda zao, baadhi ya masahaba ambao wana haraka wakatoka. faqalu masahaba wakamuuliza mtume kusirati salatu je sala imepunguzwa sala ya dhuhuri umeletiwa wahi kwamba sasa ni rakaa mbili au hiyo al-asri sasa ni rakaa mbili wa fil qaumi abubakar wa umar hapo katika masahaba alikuwepo abubakar na umar fahaba an yukallimahu wakaogopa kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam wakaogopa kumwambia mtume kwamba umesali rakaa mbili umesahau wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tul na katika masahaba kulikuwa na mtu mmoja ambaye mikono yake ni mirefu yuqalu lahu dhul yadayn alikuwa akiitwa dhul yadayn kwa sababu mikono yake ilikuwa kidogo ni mirefu kuliko wengine kwa hiyo huyu akamwambia mtume ya rasulullah ana sita am usirati salatu umesahau au sala imepunguzwa adhuhuri imekuwa ni rakaa mbili faqala mtume akajibu lam ansa wala mtuksar sijasahau wala sala haijapunguzwa ni rakaa nne vile vile faqala mtume akauliza tena akama yaqulu dhul yadaini ni kama alivyosema huyu mwenye mikono miwili mirefu ni sawa alivyosema kwamba aidha nimesahau au sala imepunguzwa qalu na'am masahaba wakasema ndio umeswali rakaa mbili badala ya nne fataqaddama mtume akatangulia tena fasalla ma taraka akasali zile rakaa alizoziacha thumma sallama kisha akatoa salamu thumma kabbara kisha akaleta takbira wasajada mithla sujudihi akasujudu kama sujudi yake ya sala ya kawaida au atwala au ndefu zaidi hii ndio sujudu sahu baada ya kumaliza zile rakaa mbili nyingine kisha akaleta takbira akasujudu sijda mbili za kusahau thumma rafa'a ra'sahu fakabbara kisha akainua kichwa chake akaleta takbira thumma kabbara ya kwanza hiyo thumma kabbara kisha akakabiri tena akaleta takbir wasajada mithla sujudihi au atwala na akasujudu kama sujudi yake au ndefu zaidi kwa hiyo sijda mbili hizi ndio zinazoitwa sujudu sahwi thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara kisha akainua kichwa chake na akaleta takbir farubbama sa'aluhu pengine walimuuliza thumma sallama kisha akatoa salamu qala fanubbitu anna imran ibn husayn ibn husayn qala thumma sallam nikafahamishwa kwamba imran ibn husayn alisema kisha akatoa salamu kwa hiyo hii ndio sujudu sahwi mtu anaposahau anapozidisha jambo katika sala au anapopunguza jambo katika sala au akitia shaka anatakiwa ni wajib hukumu yake hii ni wajib asujudu sijda mbili za kusahau ni wajibu asujudu sijda mbili za kusahau biidhnillah kesho tutakuja kuelezea zaidi hadithi hii na maelezo yake na maulama wanavyosema kuhusu swala hili la sujudu sahwi lakini tumeelewa maana ya sujudu sahwi na sababu zake kwamba ni tatu aidha ni kuzidisha kitu katika sala au kupunguza kitu katika sala au kutia shaka hapo mtu anawajibika kusujudu sijda mbili za kusahau wallahu aalam.